Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba ga sayyidina dan maryam isa waliyan Allah an shirya maki darsire shi ilahu ya ce lala subhana ya nuna hikima a gare shi take zalla aka kai shi sama nan gaba zai zaka ba da jimawa ba ba zai yi wankara batuban ba da misalai ba daga al’amuran jagora na daban a ma’aika ba, manyan darsa na daga gwansa ba za su kidayo ba, a sanin ƙudurar Khaliqu banga kama da ma’aiki ba. Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi, mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba. Ku ga sanda ya fara da kiransa zuwa ga maza mata, a gida da dawa don manufar ya yi wa jama’a gata. Kafin a jima sai da yawa suka yi wa batara ta. Daga nan ku dukan muminai ba su samu sakewa ba, an kulla dukan kaidi don su kawar da ma’aiki na, domin tsananin har kogo suka bi shi da mummuna, da zuwa kogo Khaliqu sai ya mayar da gurin yana. Yanar gizo ba kyauran ƙarfe ko na itace ba. Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi, mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba. Duba abadar khairul khalqi da shi da sahabbai nai. Ga babu yawa ba guzuri nake bau ga masoya nai, da ya roƙi ta'ala tuni jalla ya zo da barada nai, arna da yawa sun mutu ba da kisa na mutane ba. To dan haka ya al'umma ku fahimci nasihuna, mu amintu da Allah shi ne mafakar mu dare rana, in har muka mai shaida dukan lamuranmu ga maulana, a dukan lamura har abada ba za mu fikice ba. Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi, mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba. Ahalin cuta ko fatara suka iske mutum lallai, ko ko makiya ke shirya maka sharri kullalle, ko dai wani buri ka saka ga bakar ka tsaya tsalle. Ko ma ka fake Ur-Rahmanu ba za ka yi gizo ba, wasu ‘yan matsala ta same su sukan yi ta ruɗani, su guje wa ta’ala don magagi da yawan rauni, ko wasu kire shi don ganye za ya ga saɓani. In ban da ta'ala ban san mai share hawaye ba. Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi, mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba. Ya jalla kana kallon duk mabiyanka suna fama, da shirin makiya islama da baje shi suke nema a dare da yini sai faman keta masa alfarma manyan mu da ƴan yara ma ba a bar su sakewa ba qaharu mafi karfin komai ba da gazawa ba mai warga zagayyar makiya ba sai da makamai ba wanke mana dukkan zunubai a gare ka muke tuba in kayi nufi komai gun ka ba zai gaza samu ba Allah ka madu kai daya ne mafaka ga dukkan bayi kun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba to shukran laka Allah mu mun zabe ka tudun tsira roƙonka muke gunta salimu ka samu wuce tsara ka tsaya mana duk harka mai tsananin ta da tsaura kai za ka iya mun ba ni rauko a ragwage ba Allah duka nai sharri ko hadari duka kare mu kyale mu akan hanyar annabi karka mu sanya mu ka tsare mu wuta aljannar firdausi ka sanya mu komai muka soyi ka nufa ba zai ki kasanto ba Allah ka madu kai daya ne mafaka ga dukkan bayi kun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukkan bayi mun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba kun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukkan bayi kun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukkan bayi kun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukkan bayi kun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba